Pınara varmadın mı, sen zalimin kızı, hiç beni anmadın mı, yandım nanay gelin. Gelin gelin gelin ben sana yandım gelin gelin gelin gelin ben sana yandım gelin bir domurcak gül iken soldurdun beni gelin yandım nanay gelin bir domurcak gül iken soldurdun beni gelin yandım nanay gelin. Bu pınar eşme pınar yaram düşme pınar bu pınar eşme pınar yaram düşme pınar yar yanına gelen de bensiz konuşma pınar yandım nanay gelin. Yar yanına gelen de bensiz konuşma pınar yandım nanay gelin. Gelin gelin gelin ben sana yandım gelin gelin gelin gelin ben sana yandım gelin bir domurcak gül iken soldurdum ben gelin yandım nanay gelin. Bir domurcak gül iken soldurdum ben gelin. Öldüm nanay gelin.